Cuma namazı. Allahü Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma günü öğle vaktinde Cuma namazını kılmak Allahü Teala'nın emridir. Allahü Teala Cuma suresi sonundaki ayet-i kerimede mealen buyurdu ki: Ey iman etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü öğle ezanı okunduğu vakit hutbe dinlemek ve cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alışverişi bırakınız. Cuma namazı ve hutbe size başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü Teala'dan rızık bekleyerek çalışırsınız. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız ki kurtulabilesiniz. Namazdan sonra isteyen işine gider çalışır, isteyen camide kalıp namaz kılmakla, Kur'an-ı Kerim ve dua ile meşgul olur. Cuma namazı vakti girince alışveriş günahtır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerinde buyurdu ki: Bir Müslüman cuma günü gusl abdesti alıp cuma namazına giderse bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir. Cuma namazı kılmayanların kalplerini Allahü Teala mühürler, gafil olurlar. Günlerin en kıymetlisi cumadır. Cuma günü bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır. Bir kimse mani yok iken 3 cuma namazı kılmazsa Allahü Teala kalbini mühürler. Yani iyilik yapmaz olur. Cuma namazından sonra bir an vardır ki müminin o anda ettiği dua reddolmaz. Cuma namazından sonra 7 defa İhlas ve Muavizeteyn okuyanı Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur. Cumartesi günleri Yahudilere, pazar günleri Nasara'ya, Hristiyanlara verildiği gibi cuma günü de Müslümanlara verildi. Bugün Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır. Cuma günü yapılan ibadetlere başka günde yapılanların en az 2 katı sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlar da 2 kat yazılır.